भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भक्ति शुद्ध होना चाहिए। वास्तव भक्ति शुद्ध है तो भक्ति शुद्ध ही है, कैसे भक्ति अशुद्ध हो सकती? भक्ति तो कभी भी अशुद्ध नहीं होती है, परंतु यदि हमारी भावना जिससे हम भक्ति करते हैं, यदि हमारी भावना अशुद्ध होती है, हमारी भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति की परिभाषा यह है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तम उत्तमा भक्ति। शुद्ध भक्ति में तीन स्तर है, उत्तम स्तर है उत्तमा भक्ति, कनिष्ठ स्तर, मध्य स्तर और उत्तम स्तर। तो वो भक्ति अन्य अभिलाष शून्य होना चाहिए, अर्थात उसमें श्री कृष्ण की प्रसन्नता के बिना और कोई दूसरी कामना नहीं रहनी चाहिए। अन्याभिलाषिता अर्थात हमारा प्रयास इस प्रकार होना चाहिए कि हम सभी प्रकार की दूषित इच्छाएं से मुक्त होंगे। तो जो नवीन आने वाले हैं भक्ति में, तो उनके लिए तुरंत सब भौतिक इच्छाएं को छोड़ना यदि संभव नहीं हो, तो कम से कम प्रयास इस प्रकार होना चाहिए, संकल्प इस प्रकार होना चाहिए कि हम भक्ति करते हैं श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्णार्थे अखिला चेष्टा, सब कुछ जो हम करते हैं कृष्ण के लिए हम करते हैं। तो अन्याभिलाषिता शून्य, हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम इस प्रकार भक्ति करेंगे जिससे हमारी चेतना अन्य इच्छाएं से मुक्त होंगे। अन्य का मतलब जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं है वो अन्य अभिलाष कहते। तो मन को पूरा शून्य करना वो तो संभव नहीं है। जीव का स्वभाव है सच्चित आनंदमय, सत का मतलब सनातन, चित का मतलब चेतना है और आनंद वो शब्द, सब आनंद का शब्द का अर्थ जंत है। लेकिन जो शुद्ध भक्त नहीं है, जो भक्ति नहीं करते हैं, तो आनंद का अनुभव उनका नहीं है। आनंद केवल भक्ति में है और सब कुछ जो सुख का नाम चलते है वो भौतिक इंद्रियों का सुख वो आनंद नहीं है, वो आनंद की प्रतिबिंबा है लेकिन वास्तव आनंद नहीं है। तो जीव का एक स्वभाव है कि जीव की चेतना है चिन्मय, तो चेतना है इसका मतलब सदैव कुछ न कुछ चिंतन मन में आते हैं। तो मन को शून्य बनाना संभव नहीं है, परंतु अन्य इच्छाएं से शून्य होना चाहिए, यही शुद्धा भक्ति है। तो केवल यही इच्छा रखना चाहिए कि सब कुछ जो मैं करता हूं तो केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। तो ये शुद्ध भक्ति सब जीव का स्वभाव है, परंतु अभी हम जो बद्ध जीव है, हम इस भौतिक माया का जाल में फंस गए हैं, तो हमारी चेतना माया से आच्छादित है और माया के दो मुख्य आकर्षण है, या माया के असंख्य आकर्षण दो श्रेणी में आते हैं, एक है कर्म और दूसरा है ज्ञान। कर्म का मतलब सब कुछ जो हम करते हैं, और ज्ञान का मतलब सब कुछ जो हम चिंतन करते हैं, मानसिक क्रिया। शारीरिक क्रिया कर्म बोलते हैं और मानसिक क्रिया ज्ञान बोलते हैं। तो कर्म करने से यदि हमारी इच्छा है भौतिक इंद्रिय सुख, तो वो भक्ति नहीं है। और ज्ञान से, सब लोग ज्ञानी है, सामान्यतः लोग जिनके पास बहुत शिक्षा है, जो विद्वान है, ऐसे लोग हम ज्ञानी बोलते हैं, लेकिन वास्तव में सब ज्ञानी है, क्योंकि सब लोग का ज्ञान है। कम से कम मतलब हम सदैव कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो इस प्रकार सदैव हम भौतिक जगत के बारे में कुछ अनुभव करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का ज्ञान। तो सब जीव, सब प्राणी सक्रिय है और सचेतन है। तो क्रिया करने से और चिंतन करने से यदि कुछ भी इच्छा हो, श्री कृष्ण की प्रसन्नता करना नहीं, वो माया का आवरण है। इसलिए कर्म से और ज्ञान से कृष्ण को भूलना, वो प्रयास से शून्य होना, यही शुद्ध भक्ति है। कर्म ज्ञान आवरण, दो आवरण है। तो कर्म करने से हम किस प्रकार की आशा करते हैं? तो कर्म करने से हम ऐसे बड़ा ब्रिज बनाते हैं, बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं, और ये सब सुविधा लेके हम काम करते हैं, लेकिन ये सब आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति से हमारी आशा क्या है? इंद्रिय सुख। इतने सारे लॉरी आते जाते रहते हैं, अलग अलग चीज लेके, एक जगह से दूसरा जगह। तो रत्नागिरी से केरी लेके आम लेके आते हैं, जिससे हम जो भरूच में है हम भी रत्नागिरी का आम केरी नूरस मिल सकते। तो इतना बड़ा प्रयास है और चरम फल है स्वाद। तो इस प्रकार ये सब बहुत मेहनत से कर्म करने से चरम आशा है इंद्रिय सुख, और कर्म का समर्थन है ज्ञान। यदि साइंस साइंटिफिक प्रगति नहीं हुई तो कैसे इतना लंबा ब्रिज बनाना संभव था। तो ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, मेडिकल कॉलेज भी है, और छात्रों कॉलेज जाते हैं, डिग्री प्राप्त होते हैं, और लेकिन वो ये सब ज्ञान प्राप्त होते हैं किस लिए? कर्म करने के लिए। और किस लिए कर्म करते हैं? इंद्रिय सुख के लिए। तो जो वास्तव ज्ञानी है, जो शास्त्र ज्ञानी है, यही ज्ञान प्राप्त होते हैं कि उस सब प्रकार का प्रयास इंद्रिय सुख के लिए निरर्थ होते हैं, क्योंकि यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनिया एवते आद्यंत वंत कौंतया न तेषु रमते बुद्धः। कि भौतिक इंद्रिय सुख आदि से लेकर अंत तक और बीच में भी तो केवल दुख का कारण होते हैं। तो इसलिए ज्ञानी होना चाहिए। और भारत में अधिकांश साधु मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक है या मोक्ष प्राप्त किया है, क्योंकि समझते है कि इस ज्ञान है उनके पास कि जगत दुखमय है, इंद्रिय सुख का प्रयास से क्षणिक तुच्छ सुख मिलते है और उसके साथ बहुत कष्ट बहुत दुख भी मिलते हैं। जैसे खेरी नूरस फिरना खेली है तो आपको फैक्ट्री जाना है या ऑफिस जाना है, मेहनत करना है, फिर पैसा कमाना है और पैसा से खेरी बाजार से मिलते है और खेरी नूरस बनाते हैं और एक मिनट नहीं स्वाद अच्छा है, आगा कैरी का स्वाद आगा काटो नहीं है, वो भी संभव है नहीं। और कितना सारे मेहनत करना है तो रत्नागिरी से लेके आना, दिन रात ऐसे लड़े आते जाते, ट्रैफिक जाम होता है और फर्टिलाइजर भी बनाना है। यहाँ पर भरूच में फर्टिलाइजर बनाते हैं, बड़ा फर्टिलाइजर है। तो इसलिए तो सागर से थैल उठाना है, उसमें भी बहुत विपत्ति होते हैं ना कभी कभी। तो वो क्या बोलते हैं, ऑयल रिग, तो पानी में डूब जाते हैं। ये सब उग्र कर्म कहते हैं। तो कर्म से भक्ति भूल जाते हैं और ज्ञान से भक्ति भूल जाते हैं। मैं मोक्ष प्राप्त होऊंगा, वो भी एक प्रकार की माया है। देखो माया कितना होशियार है। माया क्या है? हमारा स्वरूप को भूलना। और हमारा स्वरूप क्या है? सब जीव का मूल धर्म है सेवा करना। किसकी सेवा करना? भगवान इनकी सेवा करना। वे प्रभु है और सब जीव भगवान के सेवक है। तो कुछ लोग है जो पूरा विश्व की अवस्था देख के विचार करके सिद्धांत निष्कर्ष कहते हैं कि जगत दुखमय है और शास्त्र में भी लेके स्वयं अनुभूति से समझना चाहिए कि जगत दुखमय है, परंतु माया का प्रभाव से ज्यादा लोग सोचते जगत दुखमय नहीं है, सुखमय है। तो हम इतना सा मेहनत करते फैक्ट्री में, लेकिन दिन का अंत में हम खड़ी नो रस पीते, तो नहीं सोचते कि कितना मेहनत करना है पैसा कमाने के लिए, जिससे हम एक छोटा सा अपार्टमेंट में रह सकते। पूर्व काल में लोग तो अपना मकान में रहते और कुछ जमीन भी थी, लेकिन आजकल अगर हम बहुत लंबा अपार्टमेंट में रहते हैं, हम सोचते हैं हम इतना भाग्यशाली है, और कभी कारण कट जाते हैं, कभी कभी ऐसे होते हैं भविष्य में। परसों रात को पूरा रात में कारण नहीं थी, हम गर्मी में वो जो सब्जी जैसे कढ़ाई में हम जल गए हैं। तो सुख कहा है ऐसे सोच के कुछ लोग साधु बन जाते हैं और सोचते हैं कि वो ज्ञान से, शास्त्र पढ़ने से, ध्यान करने से, तपस्या करने से, योग करने से मैं मुक्त होऊंगा। लेकिन ऐसी मुक्ति जिसमें कृष्ण की सेवा नहीं होते वो भी माया का एक, क्या बोलते हैं, माया का एक स्तर है। ज्यादा लोग जो आपन को मुक्त सोचते वो मुक्त नहीं है। यही नहीं रविंदाक्ष विमुक्ति मान, लोग मानते हैं कि मैं मुक्त हूं लेकिन मुक्त नहीं है। यदि पुंडरीकाक्ष कृष्ण गोविंद की सेवा में नहीं करते हैं, वो मुक्ति जो मिलते है वो वास्तव मुक्ति नहीं है। यही नहीं रविंदाक्ष विमुक्त मान न स्वयस्त भावद अविशुद्ध बुद्ध, उनकी बुद्धि ऐसे ब्रह्मलीन। लोग जो हम कभी कभी देखते हैं कुछ साधु को ब्रह्मलीन बोलते, तो ऐसे साधु बहुत बहुत मोटे साधु है और लगते अन्न ब्रह्म ऐसे साधु के साथ लीन हो गए हैं। तो वो मुक्ति जो भगवान की सेवा को स्वीकार नहीं करते, वो मुक्ति जो लोग मिलते है वो मुक्ति सही मुक्ति नहीं है। क्योंकि क्या होते है, आरोह्य कृच्छ्रेण परंग पदंग तथा पतंत्यधो अनादित युष्मदंग, जो बहुत कष्ट करके तपस्या, कठोर तपस्या करके परम पद अर्थात परम स्तर वैकुंठ प्राप्त होते हैं, तो उस उधर से गिल जाते हैं, वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते, तो केवल ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करते हैं। वैकुंठ जगत में ब्रह्म ज्योति भी है और वो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं योग्य। लेकिन क्योंकि वो स्थिति पूर्ण मुक्त की स्थिति नहीं है, इसलिए क्योंकि ऐसे योगी हम कृष्ण के चरण को अनादर करते हैं, इसलिए उनका पतन होते हैं। तो इसलिए भक्ति, शुद्ध भक्ति क्या है? कर्म ज्ञान आदि अनावृतम, ये सब भूल धारणा से मुक्त होती है शुद्ध भक्ति। और वो भक्ति अनुकूल येना कृष्णानुशीलनम, वो भक्ति कृष्ण के लिए होना चाहिए। भक्ति ये शब्द केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए, ये शब्द केवल कृष्ण के साथ प्रयुक्त हो सकते। कृष्ण भक्ति का मतलब कृष्ण भक्ति, देश की भक्ति, माता की भक्ति, पत्नी की भक्ति, ये सब भक्ति नहीं है, क्योंकि भक्ति केवल भजनीय वस्तु श्री कृष्ण के लिए होना चाहिए। श्री कृष्ण परम ब्रह्म, परम सत्य, परम पुरुष ही है, वे सेव्या है और हम सेवक है। हमारी सेवा यदि कृष्ण के अलावा कोई दूसरे देव देवियों के लिए या कोई दूसरा वस्तु विषय या व्यक्ति के लिए होती है तो वो सेवा भक्ति नहीं है, क्योंकि भक्ति केवल कृष्ण के लिए हो सकती। यदि दूसरी प्रकार की दूसरे वस्तु व्यक्ति विषय के लिए वो सेवा होती है तो वो भक्ति नहीं, वो सेवा होती है लेकिन वो भक्ति नहीं है, और वो सेवा, वो वास्तव सेवा नहीं हो सकती। माता पिता बच्चों की सेवा करते हैं और बच्चों पूर्व काल में माता पिता की सेवा करती थी, आजकल नहीं करती। आजकल कुत्ते की सेवा हर एक फैमिली में होती है, हम दो हमारे दो, हम दो हमारी एक बच्ची है और कुत्ता भी है, ये हम दो हमारे दो। तो कुत्ते की सेवा वो वास्तव सेवा नहीं। सेवा क्या है? उस सेवा भगवान की प्रसन्नता के लिए वो सेवा है, वो भगवत सेवा है। और दूसरों की सेवा, जीव की सेवा कैसे होते है? जिससे वो जीव का कल्याण होते है। तो जो हम सेवा बोलते है वो वास्तव सेवा नहीं है। भूखियों को खिलाना वो सेवा नहीं है, हॉस्पिटल बनाना वो सेवा नहीं है, क्योंकि वो लोग जिनकी सेवा हम करते हैं तो उनका वास्तव कल्याण नहीं होते है उससे। भूखी लोग तो भूखी होते हैं, क्यों? क्योंकि फिर जीवन में उनका अवसर था दूसरों को खाना देना लेकिन नहीं किया, या दूसरा पाप का कारण से वो भूखी है। तो भूखी लोग को खिलाने से थोड़ा सा समय में वो फिट भर जाते हैं, लेकिन 5-6 घंटे के बाद एक ही हाल में हो। तो भूखियों को प्रसाद देना चाहिए और ऐसा ज्ञान देना चाहिए जिससे वे उनका सब पाप से पूरा मुक्त हो सकते हैं और जिससे वे और भी पाप नहीं करेंगे। हॉस्पिटल बनाने से शायद बीमार रोगी लोग, एक्सीडेंट वाले, उनका फायदा होता है शायद, और निश्चित है कि हॉस्पिटल का मालिक और सब डॉक्टर का फायदा होता है, पैसा का। तो कुछ मेडिसिन देने से आशा है कि जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ उसका कल्याण होते हैं, लेकिन वो कल्याण अगर स्वस्थ होते हैं तो वो कल्याण वो भी क्षणिक है, क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख इस दुखमय जगत के मुख्य लक्षण है। तो दुखी लोग का कल्याण वास्तव कल्याण कैसे हो सकता, तो उनको ऐसे ज्ञान प्रदान करना जिससे वे पूरा काल में सभी प्रकार का दुख से मुक्त हो सके। और वो ज्ञान क्या है कि आप जीव है, आपका मूल धर्म है कृष्ण भक्ति, क्योंकि आप नहीं करते हैं इसलिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख बारंबार पुनरापि जननम पुनरापि मरणम बारंबार ये सब दुख भोगना पड़ेगा यदि कृष्ण भक्ति नहीं करते। तो जीव की सेवा केवल कृष्ण शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रचार करने का माध्यम से हो सकती, और दूसरी प्रकार की सेवा वो सेवा नहीं है। सेवा का अभिनय से वो एक्चुअली वो जीव को क्या बोलते हैं तो आहित देना है, वो हित नहीं है आहित होते। मित्रता का अभिनय करने से दुश्मनी होते हैं। तो लोग जो लोग कल्याण का प्रयास करते हैं उनकी सद्भावना होते है हम दानवीर हैं, हम भूखी लोगों को खिलाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, हम लोग के हितैषी है, ऐसे भावना है। लेकिन क्योंकि वे नहीं जानते तो कैसे लोग का हित होते हैं, इसलिए हित का प्रयास करने से आहित करते हैं। तो पहले यदि हम दूसरों का कल्याण के लिए कुछ करना चाहते तो पहले समझना चाहिए कैसे कल्याण होते। अगर कोई बीमार है और हम सोचते तो बीमारी लोग को मेडिसिन खिलाना है तो ठीक है, तो दवाई का दुकान जाकर मुझको कुछ मेडिसिन दो, कौन सा मेडिसिन तो मुझे मालूम नहीं, जो भी हो मुझको दो। तो मेडिसिन लाते और बीमार आदमी को देते, लेकिन क्योंकि नहीं जानते कौन सा मेडिसिन देना तो वो आदमी का हित नहीं होगा तो और भी बीमार हो जाएगा, तो डॉक्टर के पास लाना चाहिए। तो इस प्रकार यदि हम नहीं जानते हैं तो कैसे वास्तव हित होते हैं, और हम कल्पना से प्रयास करते हैं लोग की मदद करना तो कल्याण नहीं होगा। तो ऐसे सब लोग सोचते हैं कि ब्रिज बनाने से समाज का कल्याण होते हैं और स्कूल बनाने से कल्याण होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य जो वास्तव परिप्रेक्ष्य में ऐसे समझना चाहिए कि यदि कृष्ण की विस्मृति होती है सब बेकार होते हैं। तो जो भी आप करते हैं तो केवल दुख दुख दुख दुख दुख दुख और भी दुख होगा। तो इसलिए समझना चाहिए कि भक्ति केवल कृष्ण के लिए संभव है, सेवा कृष्ण के लिए होना चाहिए। तो ये सब तत्व समझना चाहिए, नहीं तो हम मददी का प्रयास करने में तो लोगों का और भी ज्यादा दुख देंगे। तो अनुकूल ये न कृष्णानुशीलनम, कृष्णानुशीलनम इसका मतलब है अभ्यास साधना। कृष्ण भक्ति सब जीव का धर्म है, लेकिन अभी हमारी बुद्धि विपरीत हो गई। मैं कृष्ण दास हूं यही बात स्वीकार करने से हमारी पूरी सिद्धि होती है, लेकिन इस भौतिक जगत में सब सोचते हैं ईश्वर ईश्वरो हम, मैं ईश्वर हूं, अहम भोगी, मैं कृष्ण का दास नहीं हूं। यदि कृष्ण जैसे कोई व्यक्ति हो वो भी मेरा दास। तो यदि हम भक्ति कहते लेकिन अच्छी तरह नहीं समझते कृष्ण कौन है, मैं कौन हूं, मैं उनका सेवक हूं, तो हम भक्ति का नाम में भी अभक्ति करेंगे। कृष्ण हमारा भोग्य वस्तु है, वो ज्ञान रहेगा। हम कृष्ण लीला सुनते किससे, तो उससे हम बहुत आनंद मिलते। तो हम सब वस्तु सब विषय को विचार करते तो उससे हम कितना सुख मिलेंगे। तो भक्ति में भी यदि हम नहीं समझते कि भक्ति का मतलब है हमारा प्रयास जिससे कृष्ण भगवान सुखी होंगे, तो यदि यही बात हमारे मन में मजबूत नहीं है तो हम भक्ति करेंगे जिससे हम सुखी होंगे। तो वास्तव यदि हम भक्ति कहते कृष्ण का सुख के लिए, चूंकि हम कृष्ण का अंश है तो हम भी सुखी होंगे कृष्ण भक्ति कृष्ण सेवा करने से, लेकिन हमारा उद्देश्य कृष्ण का सुख होना चाहिए। और इसलिए भक्तों प्रस्तुत होते हैं असंख्य प्रकार का दुख ग्रहण करना जिससे कृष्ण का सुख होंगे। जैसे अर्जुन, अर्जुन की इच्छा थी न योत्स्य इति गोविंद, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो बाद में ये भगवद गीता श्रवण करने के पश्चात अर्जुन की माती जो दूषित थी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरी इच्छा है, मेरा संकल्प है, तो वो अनुचित था। अर्जुन का ऐसे कृष्ण से पूछना होता कि हे गोविंद आपकी इच्छा क्या है। नहीं, अर्जुन बोला मेरी इच्छा है युद्ध नहीं कर, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो वो अर्जुन का दोष था। तो हम यद हम कृष्ण के सामने होते हुए भी, हम कृष्ण की भक्ति में होते हुए भी यदि हम खुद की इच्छा के अनुसार करते तो वो भक्ति नहीं है। तो इसलिए भगवद गीता सुनना चाहिए। जैसे अर्जुन है, अर्जुन कृष्ण से सुना और अंत में अर्जुन क्या बोले, करिष्ये वचनं तव, हे कृष्ण जो आप बोलते मैं स्वीकार करता हूं। तो अर्जुन की अपनी इच्छा थी युद्ध नहीं करना, तो भगवद गीता श्रवण करने के पश्चात अर्जुन ने समझ गया कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, मेरा उद्देश्य मेरा कर्तव्य है कृष्ण जो मुझको कहते जो आदेश मुझको देते उसको पालन करना। तो मेरी इच्छा है युद्ध नहीं करना, कृष्ण की इच्छा है कि मैं युद्ध करूंगा, मैं युद्ध करूंगा, यही भक्ति है। अपनी इच्छा छोड़ के भगवान की इच्छा पालन करना, यही भक्ति है। तो इसलिए अभ्यास करना चाहिए भक्ति में, क्योंकि हमारी बुद्धि चेतना एकदम उल्टा हो गई। तो भक्ति क्या है और कैसे करना है, इसलिए साधना करना चाहिए, जिसमें श्रवण बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसा श्रवण होना चाहिए जिससे हमारी दूषित बुद्धि कि मेरे सुख के लिए क्या है, मेरे सुख के लिए क्या है, वो दूषित बुद्धि को निकालना है। और वो बुद्धि आएगी तो मुझे क्या करना है जिससे भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे, ये अनुकूल्य का संकल्प है। भक्ति में एक और सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम्। शुद्ध भक्त का संकल्प यही है कि जो भक्ति के लिए अनुकूल है हम करेंगे और जो प्रतिकूल है हम वर्जन करेंगे, यही शरणागति है। सर्वधामान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, श्री कृष्ण शरणं मम। तो हमारा शरण है कृष्ण, तो हम कैसे शरण ले सकते, खाली बोलने से नहीं। शरण का मतलब कृष्ण जो चाहते हैं हमसे हम करते हैं, और कृष्ण जो मना करते हैं हमारे लिए हम ऐसे नहीं करते। तो क्या अनुकूल है भक्ति में, श्रवण कीर्तन विष्णु के बारे में, और सब कुछ कृष्णार्थे अकेला चेष्टा। सब कुछ जो हम करते बोलते सोचते सब कुछ कृष्ण के लिए करना चाहिए। तो जो अनुकूल है करना चाहिए, जो प्रतिकूल नहीं करना चाहिए। तो ऐसे भक्ति में शुद्ध भक्ति और भौतिक भोग विलास दोनों एकदम विपरीत है। तो इसलिए शुद्ध भक्ति में यदि हम शुद्ध भक्ति करेंगे तो हमें संकल्प करना चाहिए कि सब कुछ जो हम करेंगे कृष्ण का सुख के लिए होगा, और उसमें बहुत कुछ होगा जो साधारण समाज का विचार में विपरीत है। जैसे एक उदाहरण देखता हूं कि आधुनिक भारतीय संस्कृति में, प्राचीन भारतीय संस्कृति में नहीं थी, आधुनिक भारतीय संस्कृति में चाय पीना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी के मकान जाते हैं तो शिष्टाचार है चाय पिलाना, लेकिन भक्ति में हम सब कुछ कहते हैं श्री कृष्ण का सुख के लिए, और श्री कृष्ण कहते हैं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयाच्छति तदहं भक्ति उपाहृतम् अश्नामि प्रायतात्मनः। तो मेरे भक्तों पत्र पता फल जल ये सब वस्तुओं यदि मुझको भक्ति के साथ अर्पण करते हैं मैं ग्रहण करता हूं, तो हमारा विचार हो सकता है कि पाता चाय पाता और जल दोनों से चाय बनाना है तो हम भगवान को अर्पण करेंगे, लेकिन वो नहीं चलेगा क्योंकि हम जैसे भगवान कृष्ण चाय पीने वाले नहीं। तो अनुकूल क्या है भक्ति में, भगवान कृष्ण को उनके प्रिय वस्तुओं अर्पण करना। यदि हम सोचते हैं कि हम केवल प्रसाद ग्रहण करेंगे तो चाय बहुत अच्छा लगता है तो भगवान को पिलाएंगे उसके बाद हम प्रसाद ग्रहण करेंगे, लेकिन भगवान कृष्ण तो चाय पीने वाले नहीं है। हम शास्त्र से हम जानकारी मिलते हैं तो भगवान कृष्ण क्या क्या खाते पीते हैं, तो माँ यशोदा भगवान कृष्ण को चाय नहीं पिलाती, तो इसलिए हम चाय नहीं लेते, क्योंकि भक्तों का संकल्प है कि हम केवल वो खाना लेंगे, वो पीना लेंगे जो श्री कृष्ण का प्रसाद है, और कृष्ण गुटखा खाने वाले नहीं है, टीवी देखने वाले नहीं है, इससे हम भी टीवी नहीं देखते क्योंकि उसमें काम क्रोध लोभ ये सब है। और आगा शुद्ध कृष्ण भक्ति का कुछ है टीवी में हम देख सकते, लेकिन और एक बार मेरा प्रवचन टीवी में आया तो इसे मैं एक बार देखा था, और 10 मिनट शुद्ध भक्ति की वाणी के पश्चात वो एडवर्ट चालू हुआ और सब आधा नंगी नाचने वाली का था, और उसके बाद और श्री भगवान उवाच, अच्छा हो अगर वो शुद्ध भक्ति वाणी सुनना चाहते तो सीडी खरीद लो और ऐसे ही सुनो, टीवी पर नहीं देखो क्योंकि बीच में हरे कृष्ण जो भक्ति में प्रतिकूल है, एकदम विपरीत भावना होती है, तो कैसे एक ही चैनल पर दिखाते हैं, तो शुद्ध भक्ति वाणी और बीच में ही कुछ हरे कृष्ण जो हम नहीं देखते नहीं सुनते, तो जो बिल्कुल भक्ति में प्रतिकूल होते हैं। तो क्या है भक्ति में प्रतिकूल, क्या है अनुकूल, तो ये सब समझना चाहिए। तो भक्ति सरल है लेकिन उसमें संकल्प करना चाहिए। यदि हम वास्तव कृष्ण का वास्तव शरण लेना चाहते हैं तो हमको वास्तव भक्ति करना पड़ेगा। तो कृष्ण तो वास्तव कृष्ण ही है, लेकिन वो कृष्ण जो अभक्तों मायावादियों जो वर्णन करते हैं कृष्ण के बारे में, तो वो वास्तव कृष्ण नहीं है। वास्तव कृष्ण अभक्तों का मुख की निश्रित वाणी में उपस्थित नहीं है। लोग जो मनोरंजन के लिए कृष्ण कथा तथाकथित कृष्ण कथा कहते हैं तो उसमें मनोरंजन होते हैं, लेकिन वास्तव कृष्ण उपस्थित नहीं है। श्रील प्रभुपाद हमारा परमाराध्य श्री गुरुदेव ही, तो हम परमाराध्य गुरुदेव ऐसे कहते क्यों, और सब बोलते हमारा गुरु परमाराध्य है, तो हमारे लिए परमाराध्य है नहीं है क्योंकि हमारा गुरु है, परमाराध्य है कि क्योंकि हमको वास्तव भक्ति मार्ग दिया है और उसलिए वे हमारा गुरु है। समझते मेरी बात, ऐसा नहीं है कि हम प्रभुपाद को गुरु बनाया इसलिए हम कुछ गुरु पूजा करते हैं, नहीं है, पहले हम उनकी बात सुने हैं वो क्या बोलते हैं, क्योंकि हम समझ ले कि वे केवल परम सत्य का ज्ञान अर्थात वास्तव कृष्ण कथा हमको प्रदान करते हैं, और हमको ऐसी वाणी दी थी जिससे हमारा कल्याण होते, इसलिए हम इनके चरण में आश्रय में आया है और इसलिए हम इनकी पूजा करते हैं। गुरु पूजा जो चलते हैं हिंदू समाज में वो ज्यादातर औपचारिक होते, तो गुरु की पूजा करना है तो ठीक है, हम गुरु की पूजा करते, लेकिन गुरु जो तथाकथित गुरुजन जो तथाकथित शिष्य जनों को शिक्षा देते हैं, वो शिक्षा से शिष्यों का वास्तव कल्याण नहीं होता। तो वास्तव गुरु शिष्यों को ऐसे उपदेश देते हैं जिससे उनका शिष्यों का उद्धार हो सकता। तो इसलिए मैं इस प्रकार कहता हूं, जैसे आज शाम को बताया, क्योंकि इस प्रकार की बात श्रील प्रभुपाद से सुनी, हम भी लीला कथा बोल सकते हैं, लेकिन लीला सुनने के लिए किसका अधिकार है? जो पहले अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान काम आद्यनावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति रुतमा, ये बात बार बार सुने और हृदयंगम किया है, संकल्प किया है कि मेरा जीवन का उद्देश्य है केवल कृष्ण सेवा करना और उसके अलावा और कुछ करने की इच्छा भी नहीं है, ऐसे लोग का अधिकार है कृष्ण लीला सुनना। एक्चुअली जीव मात्र का अधिकार है, लेकिन चूंकि हम अभी लीला का स्मरण नहीं करते, हम इंद्रिय सुख का स्मरण करते हैं, इसलिए पहले हमको वो सब काम क्रोध लोभ इत्यादि से, वो सब दूषण से मुक्त होना चाहिए भगवत गीता की वाणी सुनने से। तो हम कभी कभी कुछ लीला कथा भी बोलते, लेकिन श्रील प्रभुपाद का आदर्श के अनुसार हम ज्यादातर भगवत गीता कथा कहते, जिससे लोग का कल्याण होता है। यदि हम भगवत गीता कथा कहेंगे तो ज्यादा लोग नहीं आएंगे, लेकिन जो आएंगे उनका पूर्ण कल्याण प्राप्त करने का अवसर होते, बार बार सुनना चाहिए। और जो मनोरंजन के लिए आते हैं तो ऐसे लोग जब तक तैयार नहीं हो इस प्रकार की कथा सुनना, तो कैसे चैतो दर्पण मार्जनम होते हैं, जब तक लोग तैयार नहीं है ऐसी बात सुनने के लिए, तब तक उनका वास्तव कल्याण होने का प्रश्न नहीं हो सकता। तो इस प्रकार कृष्ण कथा होना चाहिए। भक्ति क्या है, भगवान कौन है, हम कौन है, हम कैसे भक्ति करेंगे, कैसे भक्ति में वो सब दूसरी इच्छाएं जो बहुत सूक्ष्म भी हो सकती, उस कैसे सब भौतिक इच्छाएं को निकालना है, यही सब कथा सुनना चाहिए। तो शुद्ध भक्ति केवल कृष्ण के लिए होते हैं, और ये भक्ति करना सब जीव का अधिकार है, धर्म है, और एक ही कल्याण प्राप्त करना का मार्ग है। तो इतना सब बोलना चाहता था आज शाम को। हरे कृष्ण।